الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نتأنز كمشكور الله سبحانه وتعالى na pia kuregesha shukrani yangu na ya wenzangu kwa wahusika wa msikiti ambao wamejitahidi insha Allah kualika wenzetu wahudhurie katika kikao hichi, na hata wote waliohudhuria pia ningewaregeshea shukrani kwa kujitahidi kufika siku ya leo mahala hapa kwa lengo hilo hilo la kufaidika na yale ambayo yamesemwa na yatakayosemwa. Mimi mada yangu daura iliyopita kama tunavyokumbuka ilikuwa ni qawaidul fiqhiya al-kubra, na nilizungumzia kaida moja, lakini mashekhe wamependekeza kuwa ni vizuri tubadilishe mada. Kwa hivyo nizungumzie kuhusu mlango wa udhu, na kwa sababu ya kuwa kulionekana kuwa labda hizo kawaid kidogo mstari wake uko juu, baadhi ya waliohudhuria hawakuzielewa vizuri kwa sababu ya ilivyokuwa ni zaidi ya mstari wao. Na sisi lengo kubwa katika daura zetu ni kwa kuongea yale ambayo yanalingana na mustawa ya wale wanaohudhuria, na hasa hasa tunajua ya kuwa wengi wanaohudhuria huwa wanahitaji wakitoka katika daura wametoka na faida, na si wengi bali wote. Kwa sasa tukipata kuwa tutazungumzia jambo ambalo halito eleweka kwa haraka, basi lazima tubadilishe. Kabla sijaanza, inshallah nitaeleza kwa ufupi kuhusu nitakayozungumzia. Mlango huu wa udhu nitatumia kitabu cha Sheikh al-Fadhil Ahmad bin Muhammad ibn al-Hajj hafidhahu Allahu wa ra'ahu, kitabu ambacho kishawahi kufundishwa mara kadhaa na wasiokuwa mimi, na kwa hivyo pia insha Allah tutakitumia leo kufundisha, ambacho ni sifatu wudhu'in nabi sallallahu alayhi wa sallam. Na kisha baadaye kuna risala nyingine ambayo ni sifatu salati nabi sallallahu alayhi wa sallam, na pia kuna sifatu ghusli nabi sallallahu alaihi wasallam. Leo tutafundisha hiyo risala moja pekee yake ambayo sifatu wudhu'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Katika kuzungumzia udhu huu tutazungumzia kuhusu fadhila zake, yani fadhila za udhu, na nadhani ndio shekha ameanza kuzungumzia hadithi za fadhila ya za udhu, na kisha pia tutazungumzia kuhusu masharti ya udhu, kisha pia tuzungumzie kuhusu furudhul udhu, yani yale mambo ambayo ni ya faradhi na ni ya wajibu katika udhu, na kisha pia tutazungumzia kuhusu sunanul udhu, yani mambo ya sunna katika udhu, kama vile pia tutazungumzia kuhusu nawakidhul udhu, yani mubtilatul udhu, yale mambo yanayovunja udhu, na kisha pia tutaeleza kuhusu asbabul wudhu, ani mambo ambayo huwa ndio yanasababisha mtu atawadhe. Mambo yapi ambayo ukitaka kuyafanya huwa watakiwa utawadhe, ima kwa kuwa ni lazima utawadhe ama kwa kuwa ni sunna utawadhe, lakini kuna mambo ambayo ndio sababu ya wudhu. Kisha baadaye sasa inshallah tutazungumzia kwa jumla kuhusu sifa au kifiati udhu'in nabi sallallahu alaihi wasallam kwa jumla, ni namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akitawadha kwa jumla kuanzia mwanzo hadi mwisho. Lakini pia kwa sababu udhu ni ibada, kwa sababu ya kuwa udhu ni ibada, tumependelea kuwa tuzumzie kwa uchache kabisa baadhi ya kawaid ambazo ni ama zinazotumika katika kila ibada, na hizi ni kawaid ambazo humsaidia talibul ilm kwa kujua anaposoma katika mlango wote wa ibada. Hizi kawaid huwa zinamsaidia kuwa na mwongozo, na hasa hasa anaposoma baadhi ya mambo ambayo huenda labda hakuelewa vizuri, hizi kawaid zinamsaidia kuelewa. Ama mambo ambayo kidogo yana khilafu, hizi kawaid zinamsaidia kutatua ile khilafu. Kwa hivyo nitataja kwa haraka haraka hizo kawaid, alafu inshallah tutaanza moja kwa moja kuzungumzia yale ambayo nimeahidi kuyazungumzia. Kaida ya kwanza, alahkamu shar'iyatu, hukumu zote za kisheria, taftakiru, huwa zinahitajia, fi thubutiha, kwa kuthibiti kwake, ila dalilin sahihin sarihin, huwa zinahitajia dalili ambayo ni sahihi na kisha dalili ambayo iko wazi. Kwa jambo lolote unapolizungumzia, kwa kuwa hili jambo ni sheria kulifanya ama ni sheria kutolifanya, basi huwa lazima uwe na dalili ya kueleza jambo hilo kwa kuwa ni hivyo ulivyosema. Kwa wale tulabu la ilmu, tunaposema ahkamu shar'iyya, nadhani huwa wameelewa moja kwa moja tunamaanisha nini. Huwa tunamaanisha mambo mawili. Tunaposema ahkamu shar'iyya, huwa tunamaanisha mambo mawili. Jambo la kwanza ni ahkamu ash-shar'iyyatu at-taklifiyya, ambapo sasa hapo tunamaanisha mambo matano. Yaani unapozungumzia katika dini ya kuwa hili jambo ni wajibu ama hili jambo ni sunna ama hili jambo ni haramu ama hili jambo ni makruh ama hili jambo ni mubah, hapo huwa ni lazima uwe na dalili ya kueleza hiyo hukumu ambayo unasema kuwa ndio hukumu yake. Lakini pia tunapozungumzia kuhusu ahkamu shar'iyya, huwa tunamaanisha al-ahkamu ash-shar'iyyatu al-wad'iyya, al-ahkamu ambazo ni al-wad'iyya, na hizi huwa ni saba. Kwa unapozungumzia kuhusu kuwa hili jambo ni sababu katika sheria ama ni sharti katika sheria ama ni mane ani ni kizuizi katika sheria, ama hii ibada ni sahihi ama hii ibada ni batila, unapohukumu ibada bisiha kwa kuwa ni sahihi ama bilbutlan kwa kuwa ni batil, lazima una dalili. Kama vile pia unapozungumzia jambo katika sheria ya kuwa hili jambo limeruhusiwa, ana ruhusa, hili jambo limeruhusiwa na sababu za kuruhusiwa pia ukawa unazitaja, ama azima ambayo ni kinyume cha kuruhusiwa, ya kuwa hili jambo ni azima, pia lazima nini, lazima uwe una dalili. Lakini sasa kwa sababu ya kuwa mambo haya ni mengi na siwezi nikayataja moja baada lingine kwa ufanuzi, wale ambao ni tulabu la ilmu washaelewa. Kwa tunapozungumzia kuhusu ahkamu shar'iyya, hii ni idhafa tu shay ila masdarihi, ani kunasibisha kitu katika asili yake, kwa kuwa hizi hukumu zimetoka katika sheria, na ash-shari'u huwa Allah wa rasulu, yule mwenye sheria ni Allah na ni mtume. Kwa lazima iwe kuna chimbuko la kuwa hilo jambo umelinasibisha na sheria kwa sababu ya kuwa lina dalili kutoka pia katika sheria ambayo ni shari'. Nadhani hiyo kaida imeeleweka. Sasa hii kaida huwa inatusaidia tunapozungumzia mathalan kama udhu, hili ni jambo la kisheria, ya kuwa hatufai kusema chochote katika masala hayo ya kuwa hilo jambo ni wajibu ama ni sunna ama hilo jambo ni haramu ama ni makruhu ama ni mubah, ama tukaanza kueleza kuhusu sababu za udhu ama sharti za udhu, naelewa, ama huu udhu utakuwa uko sahihi hapo udhu utakuwa umebatilika, na bila kueleza kuwa ni sheria, ama tukaeleza kuwa huyu ameruhusiwa kutotawadha na kisha afanye jambo lipi. Hayo mambo yote lazima kuwa kuna dalili, sikueleza kwa kutumia akili. Nadhani nitakuwa imeeleka hiyo kaida. Kaida nyingine ambayo pia inatumika katika ibada zote na ahkamu sharia zote ni kuwa al-ibadatu al-munaqida bidalilin. Ibada yoyote itakayokuwa imethibiti kwa dalili. Kwa kuna dalili ambayo imethibitisha kuwa hii ibada sasa iko sawa. Na aliyefanya pia kwa vile amefanya hivi basi hii ibada iko sahihi. La yajuzu naqdhuha illa bidalilin. Haifai kabisa kuhukumu kuwa hiyo ibada ni batila, si sahihi, isipokuwa mpaka kuwe pia kuna dalili nyingine. Kwa mfano kama udhu, tutakavyoeleza sifatul udhu ya kuwa inatakiwa mtu atawadhe hivi. Sasa ili mtu aje aseme kuwa huyu ameshatawadha hivi lakini udhu wako ni batili, udhu wako umevunjika, hapo ujue kuwa tayari hapo kushatangulia nini, dalili ya kuthibitisha kuwa hiyo ibada ishasihi. Kwa hivyo lazima nini, ili ubatilishe ibada hiyo lazima kuje kuna dalili nyingine ambayo inathibitisha kubatilika, bila hivyo haiwezekani. Kaida nyingine ambayo pia hutumika katika ibada zote, al-aslu bara'atu dhimma min at-ta'abbud illa bidalil. Asili katika dini yetu ni kuwa Muislamu amesalimika na kuepukika na kulazimishwa kuabudu ama kuambiwa kuwa aabudu mpaka kuwe kuna dalili ambayo inamwambia hivyo. Kwa tunapozungumzia mfano jambo kama udhu, hiyo ni ibada. Sasa atakayekuambia kuwa tawadha afai kuambia mpaka kuwe kuna dalili ambayo anaitumia kuwa imesema kuwa hapa sasa tawadha, hapa tawadha, hapo usifanye hivi kwanza tawadha, hapa tawadha. Kwa maana ibada yoyote asili yake ni kuwa kwa mwanadamu hajalazimishwa mpaka kuthibiti dalili ya kumlazimisha ndio awe amelazimika na hiyo ibada, vinginevyo hapana. Kuna kaida ambayo ni maarufu ambayo nadhani pia tulisema katika mhadhara uliopita ni kuwa al-aslu fil ibadati at-tawqif wal man'u ila bidalil wal aslu fil ashiya'i an bimana al-ibaha an al-aslu fil adati al-ibaha illa bidalilin yamna udhalika. Sasa huwa kuna kaida ambayo ndio naikusudia kusema, lakini hii kaida huwezi ukaelewa mpaka kwanza ukumbuke hiyo kaida ambayo nimeitaja. Hii kaida nasema ya kuwa ma kana al-aslu fihi at-tawqif, jambo lolote katika dini ambalo asili yake ni kuwa ni tawqif, ni kuwa limekatazwa lisifanywe mpaka kuthibitike dalili ndio lifanyike, na jambo hilo si lingine isipokuwa ni ibada. Naelewa jambo ambalo asili yake ni hivyo, fal aslu fi kulli mutaallaqatihi at-tawqif, kwa pia asili katika jambo lolote litakalofungamana na hilo jambo pia ni tawqif. Kwa ina maana kuwa mfano tunaposema kuwa udhu asili yake ni ibada, kwa hivyo asili yake ni tawqif. Sasa ina maana kuwa jambo lolote litakalofungamana na udhu pia lazima liwe ni tawqif. Kwa hatufai kusema jambo lolote kuhusu udhu ikiwa hatuna dalili, wala si eti jambo likishathibitishwa kwa jumla kwa hili ni ibada basi yaliobakia sasa kila mtu anajaza yake. Hapana, bali yatakayoingia yote hapo pia ambayo yanafungamana na hilo jambo pia lazima kuwe kuna dalili. Kwa mfano kama sala, sala ni ibada, wal aslu fiha madha atawqif. Kwa tunapozungumzia kuhusu mathalan kama shurutu sala, arkanu sala, wajibati sala, sunanu sala, mubtilatu sala, mambo yote hayo ambayo yanafungamana na sala pia hao asili yake nini, ni tawqif. Asili yake pia nini, ni tawqif. Kaida ya mwisho ambayo nitazungumzia alafu tuingie katika mada ni kuwa kullu qismatin au kullu taqsimin yatarattabu fiha au fihi, kwa sababu unaweza kutumia qismatin au taqsim. Kwa kullu taqsim yatarattabu fihi au kullu qismatin yatarattabu fiha ahkamu shar'iyya fal aslu fiha at-tawqif. Jambo lolote katika dini ambalo utalizungumzia na kisha jambo hilo uanze kuonesha kuwa unagawanya, yani unaweka mapande mapande katika jambo hilo, ya kuwa liko hivi, unaweza kulifanya hivi, na hali ya kuwa katika huko kugawanya huwa pia kuna leta hukumu zingine za kisheria, basi hapo ina maana kuwa lazima kuwe kuna dalili. Kwa hivyo hauruhusiwi kusema jambo lolote katika dini ambalo limeelezwa kisha uanze kugawanya kuwa unaweza ikawa hivi ama inaweza ikawa hivi ama inaweza ikawa hivi, ule taksimat ambazo hazina mustanad, ambazo hazina nini, dalili inayothibitisha hizo taksimu, haikubaliwi. Mfano katika swala, mfano mwepesi yani, katika rafu aliyadaini, kuinua mikono, unaweza ukainua mikono habu al-mankabaini, unaweza ukainua mikono zikawa sawa na mabega mawili, ama unaweza ukainua mikono habu madha atrafil udhunaini ziwe sawa na hizi ndewe. Sasa hizi ni sampuli mbili tulishagawanya, unaweza ukainua hivi ama ukainua hivi. Katika kuinua mkono wakati wa kupiga takbir, unasema kuwa unaweza ukainua mkono kabla ya takbir kisha ndio upige, ama unaweza ukainua mikono pamoja na takbir ziende sambamba, ama unaweza ukainua mkono baada ya takbir. Tayari hizo ni taksimati. Sasa hizi taksimati hauruhusiwi kuanza kuleta hivyo kwa akili yako, lazima uzidi na dalili. Hasa katika udhu pia tutaona hivyo, yao kuna baadhi ya mambo ambayo yamezungumzwa kwa kuwa una njia nyingi za kufanya. Hasa mambo hayo bila dalili, na maana kuwa tutaweka kando, ama yule ambaye ataleta lake pia, ya kuwa pia tunaweza tukafanya hivi lakini asilete dalili yake, tabidi lake tuweke kando, tufuate yale ambayo yana nini, yana dalili. Nadhani kwa ufupi itakuwa tumeelewa, lakini hizi kawaida ambazo nimewatajia sahihi, nadhani ni takriban kaida sita, hazitumiki kwa udhu peke yake, bali zinatumika katika ibada zote. Kwa ina maana kuwa mara nyingi tukizungumzia ibada mbalimbali tutakuwa tunazikumbusha, na pia wakati mwingine tutakuwa tunazijaribu kuzithabikisha ili tuweze kuzikumbuka.